chyba sobie kupię spluwę po kimś. Typ na mieście goni za parę stówek gloki. Nie wiem, czy potrafiłbym pociągnąć za spust i patrząc na jej biust przyłożyć spluwę do ust. Zostałeś moim świadkiem w moment. Właśnie odjebałem czyjąś matkę i żonę. A może z kochankiem, wczoraj była na randce. Zdradza swojego męża, jest świeżo po skrobance. Jak mogłeś się zabić? Widzę jak krwawi, mógł do mnie Hammurabi. Czuję obłęd po dragach, biorę torbę i spadam. Nim dojdą do kilku starych morderstw po śladach. Biorę torbę i powoli znikam. Jak kraść, to tylko w masce polityka. Mam furę, blachy i papiery są trefne. Stać mnie na Tiffany'ego, gdzie moja Audrey Hepburn, co? Chciałbym zrobić parę skoków, tylko jedną torbę i jedną parę skoków. Od rozwagi do szaleństwa jest tylko parę kroków. Chyba to zrobię, chyba to zrobię. Chciałbym zrobić parę skoków, tylko jedną torbę i jedną parę skoków. Od rozwagi do szaleństwa jest tylko parę kroków. Chyba to zrobię, żeby w końcu znaleźć spokój. W gazetach piszą przestępca, w radiu mówią morderca. Mówią, że nie mam serca, w końcu to tylko kawał mięsa. Co druga ma bulimię, zjebią tylko proste kreski, każda dba o linię. Wyłącz radio, nie czytaj prasy, zapnij pasy, mała zmiana trasy. Robię kurs na okręcie, terroryzuję ochronę. Mam ochotę na kolejny skok ze spadochronem. Moment, halo, nie przyjdę dzisiaj do pracy. Pierdolę to, więcej zgarniają, co dzieje w pracy. Daj mi blanta i blanta i blanta i whisky, szefie, pierdol się i pojdź.